خاطر او را نکن. الله او را میگه که با او هم اشاره است، اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، یعنی که پیامبر خدا علیه السلام روز به خاطر حل یک موضوع در بین یهود که سر دیت موضوع بود، به طرف منازل یهود رفت، در زیر دیوال ششته بود که از نشه بر جوانان بود بری اینمی خیلی خوب وقتش است، یک سنگ کلانه بگیره از سر دیوال سر حضرت محمد بیندازیم که جای بجای بمورد بس که خلاص می شود. اینا همه تو قصد کردن سر بان که مدرم، حضرت جبرئیل امین آمد پیامبر خدا را گفت که حرکت بکن و پیامبر خدا علیه السلام از این توطئه نجات پیدا کرد. والله یعصمک من الناس، الله میگه تو را من نگاه میکنم از شر مردم، اشاره به او هم ذکر میکند. او خود و بعد در زندگی هر کدام ما شما اموت یک حالت آمده که ما خود سقوط دادیم ولی خدا نجات ما داده، بنان الله میگه اونو حالت در نظر بگی، فکف ایدیهم عنکم، دست دشمن را از شما باز داشتم، واتقوا الله، با الله اتکا بکره، از الله بترس، واتقوا الله، حالی هم از خدا بترس، حالی هم امو خدا هست، امو عظمت دینش هست، اون دیگه چرا سر به کافر و به مشرک و به بیدین و دشمنان خدا شور میدین، از هم از خدا بترس. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و به خدا باید توکل داشته باشن، اعتماد داشته باشن، مؤمن به خدا باید توکل داشته باشد، بنان نقض عهد نکنن، نقض عهد نکنن. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، اول قرآن کریم نمونه های از عهد را بر ما در ادیان گذشته تعبیر میکند. بعد از کونه عهود را شکستاندن به کدام بدبختی نبود که دوچار نشدن؟ آیا نگه میگه بر تو همه است ای مسلمان، به الله که تعهد کردی عهد کردی او را نشکنان، زیرا دیگران شکستانده بودن از بین رفتن، تو مگه شکستاندی خراب میشوی؟ ولقد به تحقیق اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، هر آنه گرفت خداوند مطال عهد محکم را از کی؟ از بنی اسرائیل، و بعثنا منهم 12 نقیبا، و مقرر کردیم برشان 12 سردار را. نقیب از ماده نقب به معنای راه های زیرزمینی است، نقب. بعد به کسی که به اسرار جمعیت آگاه بوده باشد او را نقیب می گوید. بعض مفسران می گوید که کسی که وسیله شناخت شی بوده باشد او را هم نقیب می گوید. امام آلوسی رحمت الله علیه در تفسیر خود می گوید که انهم کانوا وزراء، این مردم های مشاور و وزیر بودن، همکار بودن، و سار و انبیاء ان بعد ذالک، بعد از این 12 نفر باز پیغمبران خدا شدن. بنان در پیغمبر خدا علیه السلام هم وقتی که معاهده با بنی با اهل مدینه امضا کرد، در اوجا هم باشی کرد نقیبا را تعیین کرد، 12 نفر را به حیث رهبرا و کسی که راز این موضوع را بفهمند و درک داشته باشند اونا را مقرر کرد. و بعثنا منهم 12 نقیبا، مقرر کردم ازشان 12 سردار را. و قال الله، و گفت خداوند اینی معکم، من با شما هستم، در تأییدتان هستم، در نصرتتان هستم، لئن اقمتم الصلاة، اگر قائم داشته باشید نماز را. الله میگه به ای که شما را توفیق نصیب بکنم که این دین را تطبیق بکنید و این دین را به مردم برسانید، در زیر چتر زندگی بکنید، ما با شما هستم، تأییدتان میکنم، ولی با او صورتی که لئن اقمتم الصلاة، اگر شما نماز را برپا دارید، و آتیتم الزکات، داده باشید زکات را، و آمنتم به رسولی، و یقین داشته باشید به پیام فرستادگان من، و عذرتموهم، و مدد کرده باشید ایشان را، و اقرضتم الله قرضا حسنا، و قرض میدهید خدا را و قرض نیکو به طریقی پیغمبر، لأکفرن عنکم سیئاتکم، هر آن دور خواهم کرد از شما سیئاتکم، گناهان شما را، و لأدخلنکم، و هر آن داخل خواهم کرد شما را جنات در باغها، تجری که می رود من تحتها الانهار، زیر درختان آن جویا، جویها، فمن کفر بعد ذلك، پس کسی کافر شد بعد از این بیان شافی و کافی، منکم از شما، فقد ضل سواء السبیل، به تحقیق گم کرده راه راست را، به تحقیق راه راست را گم کرده. قرآن در اینجا تطبیق میکنه. الله میگه من همراه شما هستم اگر نماز برپا داشتید، زکات را بدهید و یقین به پیام های فرستادگان ما داشته باشید و تایید بکنید پیامبران مرا، تایید بکنید اهل الله را و اقرضکم الله قرضا حسنا، در راه خدا انفاق بکنید. این پنج صفاتی است که هر گاه مسلمان و جامعه اسلامی در خود این را تحقق ببخشد، تایید خدا همراهش می باشد. در این تزلزل بکنه الله همراهش نیست. بنان دوست داریم که این دین با ما باشد، دیگر ها هم پیسه میتن در اینجا مسیحیت را گسترش می باشد، تو این پیسه بودی دینیت را گسترش ببخش، رای حلش است. تو نماز نمی خونی، زکات نمی تونی، یاد الله را نمی کنی، دین خدا را نصرت نمی تی و خدا با تو بوده باشد. الله خوبا دشمنش نمی باشد، الله خوبا دشمنش نمی باشد. نتیجه از این چی است؟ هر کسی که این عهود را شکستاند مورد خشم خدا قرار می گیرد، طوری که بنی اسرائیل مورد خشم خدا قرار گرفت. فبما نقضهم، پس به سبب شکستاندن ایشان میثاقهم عهود فشرا، لعناهم، لعنت کردیم برشان، لعناهم، نفرینشان کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، گردانین دلهایشان را سخت، دلشان را سخت قرار دادیم. در رابطه به دل سختگیری چندین تعبیر است، کسی که فوت میکنه، کسی که شهید میشود، کسی که در بدر میره، این دل سرز نمیسوزه، دل ادق سخت میشود. حالا که یک وقت که انسان ها صالح میباشد، یک نفر فوت بکنه کل جامعه شور میخوره، یک نفر فوت بکنه کل جامعه شور میخورد. و با جان از او انسان هایی که دلهایشان سخت است، مسلمان ها شهید میشن، شهید میشن، در بدر میشن، یک آه کسی نمیکشد، کشته شد. هر روز میشنوی 30 و 40 و 50 و 100 کشته میشود. تو من حیث مسلمان یک بار که خود فکر بود کی کشته میشود، کی را از دست دادی و کی را کشتی، این سوال هم سواب بودی. و برای چی میکشیشه، چی میخواید، تو چی میخوای و چی را دادی، این سوال زیر و سوال جواب بودی و الله این سوال خام خواباز میکند. از این خاطر است که یکی از شکستاندن عهد است که شکستاندی عهد را به نمازی، ندادن زکات، عدم نصرت دین و نذکر خداوند متعال، دل چی میکنه؟ سخت میکنه. بعد در رابطه با پدیده ها بی تفاوت استیم، کسی زنا میکنه زورت نمیتن، شراب میخوره زورت نمیتن، بیدینی میکنه زورت نمیتن، بس آستایستا هایی که در ازمو امو شجاعت و غیرت از دست میدیم. یا حرف نتیجه با چی شد؟ و جعلنا قلوبهم قاسیه، گردانیدیم دلهایشان را سخت، این دلشان نمیسوزه سر مردم. یحرفون الکلم عن مواضعه، میگردن کلام را از جاهایش، و نسو، و فراموش کردن حظا مما ذکروا به، فراموش کردن نفع گرفتن از آن نصیحت را، ذکروا به که پند داده شدن به آن، قرآن فراموش کردن دیگه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، و همیشه تو مطلع میشی به خائن از اینها، الا قلیلا، مگر اندکیشان. حافظ ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه می نویسد که سبب نقض عهد، به سبب نقض عهد دو چیز از آنها سر زد. اول چی است؟ لعناهم، لعنت، نفرین خدا، این نتیجه سر شد. دوم قساوت قلب، هر کسی که عهد را نقض میکند در مورد دین دو بدیل بر خود میگیرد، نفرین خدا، دوام دل سخت میشود. نتیجه از این که کسی مورد نفرت خدا واقع شود و دلش سخت شود، باز ایتو نیست که گپ عادی بوده باشه، دو کار بد از او با سر میزند. اول چی است؟ تحریف کلام خدا، یحرفون الکلم عن مواضعه، باز بخاطر کوی فاسد است، همیشه دین خدا رو باز غلط تفسیر میکنه، غلط بیان میکنه، بخاطر که مردم سرزی انتقاد نکند. از این که یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام خدا رو از جایش به دیگه جا انتقالش میدهد، یک بدبختی. دوم کاری یا چی میکنه؟ عدم استفاده از آن، از شریعت خدا استفاده نمیکنه، شریعت خدا را عاطل میکنه، بعد از قانون وزیر داخلش میده. چرا او را خود یک شعر که شما دست بزنید او به حالت خود نمیماند، یک شعر بسیار مقبول بوده باشه، جور باشد، کامل باشد، تو دو دست بزن از کار گرفته میتونی، نه مجبور میشه او را او سمندازی، مجبور چیز دیگر باید داری. این دین کامل شد، اندکترین تغییر ریبتی دیگه باز استفاده کرده نمیتونی، این دین دیگه باز ختم میشه، مجبور میشه قانون وزیر میاری. قرآن هم در جمعه که به اساس این دو شکستاندن عهدشان الله این دو مرض برشان داد، که چی بود؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، میگردن کلام را از جاهایش، از جایش کلام تغییر میدهد. و نسو، و فراموش کردن حظا مما ذکروا به، فراموش کردن نفع گرفتن از آن نصیحتی که پند داده شدن به آن. قرآن پند زیر فراموش میکند، قرآن پند زیر فراموش میکند. ما به رادیو تلویزیون افغانستان تعهد سپرده بودم که نیم ساعت بر شما تفسیر ثبت میکنم. یک روز رفتم، دوم روز رفتم، دیگر روز ده دقیقه، قصد ده دقیقه باشد. ما برش میگم شعرهای شرکی که تمام روز فخرالدین خان میگد خور او سپرده دیگر، به وز سر تفسیر قرآن نمیمونی. ببینی که به بیت و مزخرفات وقت است، چهار پنج ساعت باید این دندنگ بوده باشه، هیچ گفی نیست. برای تفسیره های بیمعنا وقت است. خب با قرآن کریم ده دقیقه وقت است. من ده دقیقه چی آلم هم گلین خودم تازه کرده نمیتونم، چی دیگه نمه قرآن کریم ده دقیقه بر تو گفته بودم. این چی هست؟ فراموش میکنن از آنچه که باید پند بگیرن او را باز پشت سر مندازن. و نسو حظا مما ذکروا به، فراموش کردن نفع گرفتن از آن نصیحتی که به آن باید پند میگرفتن. ولا تزال تطلع، و همیشه تو مطلع میشی، علی خائنة منهم، به خائن از اینها، الا قلیل، مگر کمی از اینها، منهم الا قلیلا منهم، مگر کمی از اینها، بنان فاعفو عنهم، فاعفو عنهم، درگذر از ایشان، فاعفو عنهم، عفو بکن ایشان را، هر یکی از اینها رو چی بکن؟ عفوش بکن در صورتی که تائب شاوردین، فاعفو عنهم، در صورت بازگشتشان بدین، اینها را عفو بکن، واصفح و درگذر از ایشان. یک معنی دیگه که فاعفو عنهم، دور کن محبت آنها را از قلبت، فاعفو عنهم، محبت اونها را از دل دور بکو، دیگه دوستی در جانش برش نتی. واصفح و رو بگردن از مجالس از اونها، رو بگردن از نشستن با اونها. ان الله يحب المحسنين، بشک الله دوست دارد نیکو کنندگان را، الله احسان کنندگان را دوست دارد. محسن کی است؟ کسی که عهود خدا را نگاه بکند. اوفو بالعقود. و من الذين قالوا انا نصارى، تیج خوب بخش از یهود را قرآن کریم بر ما داد که یهود این تو یک کارا نکردند، ولی کسای از نصرانیت را که اونها پیام خدا را و عهود خدا را شکستاندن، زندگی از اونها را هم بر ما شرح میدهد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله جل جلاله از این آیت به بعد چگونگی نقض عهد نصارا را برای ما شما بیان میکند. کسایی که از یهود عهد خود را شکستاندن، نتیجه شکستاندن عهدشان را بر ما توضیح داد، حال از نصارا را بیان میکند. و من الذین قالوا انا نصارا، و از کسانی که گفتند انا نصارا، هر آن ما نصارا هستیم، گرویده به دین حضرت عیسی هستیم. اخذنا میثاقهم، گرفتیم پیمان ایشان را، همانند میثاقی که از اهل کتاب گذشته گرفته بودیم. فنسو حظا، پس فراموش کردن حسرا مما ذکروا به، از آنچه که پند داده شدن، از آنچه که پند داده شدن بهی به آن. نتیجه ایشان که از کتاب خدا دور شدن و از شریعت خدا دور شدن. فاغرینا بینهم العداوت، پس برانگیختیم میانشان دشمنی ظاهر و البغضاء، و کینه های پنهانی. الی یوم القیامه، تا به روز قیامت. نصارا هم چی کار کردن؟ دو بدبختی را بر خود ایجاد کردن. اولی که نسو حظا مما ذکروا به، فراموش کردن آن حصه از شریعت خدا که به واسطه از او پند داده شده بودند. آن مردمی که قانون خود را کنار بگذارد، ممکن نیست که باز از دینش پند بگیرد. نصرانی ها هم کتاب خدا را که برش داده شده بود انجیل، او را کنار گذاشتند. بعد از او باز به قصه های پاپایشان گوش میکردن، تا هرچی که اونها برشان میگفتن به امو حرکت میکردن. نتیجه چی شد؟ فاغرینا بینهم العداوت والبغضاء، پس برانگیختیم میانشان دشمنی ظاهر والبغضاء و بغض پنهانی. تقسیمات پیدا کردن، به گروه های متعدد تقسیم شدن، هر گروه دیگه گروه رای خود را کافر گفتن و دشمنی ها در میانشان است. علتش چیست؟ از اصل مرجع کناره رفتن. بنان ادا یوم القیامت، تا به روز قیامت، تا به روز قیامت این دیگرگونی در میانشان است. و سوف ینبئهم الله، به زور از خبر دادشان به خداوند متعال به زبان پیغمبرش. حضرت عیسی پس می آید و به زبان پیغمبرش در بیانشان خبر می دهد که اصل دین اینی گب بود و شما از خود دری اضافگی و نقصان آوردید. به مکانی اصنعون، به آنچه که می کردن. بنام یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا، به تحقیق آمده بود به شما پیغمبر ما، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب، که بیان میکند برای شما کثیرا مما کنتم، بسیار از آنچه که تخفون پنهان میداشتید من الكتاب، از احکام دین. و یعفو عن کثیر، و در میگذرد از تقصیرات بسیار شما. قد جاءکم رسولنا، آخرین پیغمبر ما به سوی شما آمد، او پیغمبری که اختلافاتی که شما در دین ایجاد کرده بودین و تفرق پیدا کرده بودین، یبین لکم، بیان میکند برای شما کثیرا مما کنتم، بسیار از آنچه که تخفون پنهان میداشتید من الکتاب، از کتاب. و یعفو عن کثیر، و در میگذرد از تقصیرات شما، از تقصیراتی که غلطی و انحراف آورده بود او را هم بطن در میگذرد. قد جاءکم، به تحقیق آمده برای شما من الله، از جانب خدا، نور و نوری و کتاب مبین و کتاب روشن. و تحقیق آمده برای شما من الله، از طرف خداوند متعال نور و نور. نور اطلاقش علما میگه به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. بسوی شما از طرف خداوند متعال پیامبری آمد که نور است، اتو نوری که تاریکی ظلم از سر شما برداشته شد، تاریکی جهل را ختم کرد، تاریکی بیتفاقیتان را ختم کرد، اتو یک نور بسوی شما آمد، و کتاب مبین و کتاب روشن. یک تعدادی از برادرها هستند که اطلاق کلمه نور را و پیغمبر خدا علیه السلام به شکل نسبت می دهد که او را از بخش بشری بیرون می کشد. بعد از او با سلسله چیزها را هم استدلال می گیرند. به طور مثال خصائص الکبرای سیوطی از حکیم ترمذی روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یرا له ظل فی الشمس ولا القمر، از پیغمبر خدا علیه السلام سایش نه در افتاو دیده می شد و نه هم در غیر افتاو، نه در مهتاب و نه هم در افتاو، تو سایه پیغمبر خدا را می دیدی. به این اساس و یا یک قصه دیگر را میگه که روز حضرت عایشه در کمر پیغمبر خدا چیزی را بسته کرد، بازم گری نشد، به این عنوان که اصلا چیزی نبوده ما بینش. چون این موضوع و نسبت این رقم نور به پیغمبر خدا علیه السلام که این را از بشر بکشیم، این در خلاف نصوص قرآن کریم است، در خلاف ظاهر قرآن کریم است. پیغمبر علیه السلام انسان بود و از فرزندان حضرت آدم علیه السلام، پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمنه بود، و وقت تاریخ تولدش معلوم است، چگونگی کلان شدنش معلوم است. نان میخورد، راه میرفت، قار میشد، خفه میشد، گریان میکرد، خنده میکرد، کل آثار گشنه میشد، تشنه میشد، بنان از نوع خاک تولد شده. بتویر او را نسبت به نور نکنین. و این حدیثی که حکیم ترمذی روایت کرده در او عبدالرحمن ابن قیس است و امام احمد، ابو زرعه، امام مسلم، ای عبدالرحمن ابن قیس را میگه کذاب است، دروغگوی است. و همچنان ایرا متروک معرفی میکنن در حدیث، ارگو که در حدیثی که عبدالرحمن ابن قیس در او بود، شما حدیث را ترک بکنن که او دروغ است، به پیغمبر اصل نسبت داده شده. تاریخ بغداد در جلد اول صفحه 251ش همین حدیث را انتقال میکند و در اوجا هم میگه که این حدیث نیست و نسبت نباید به پیامبر خدا علیه السلام شود. ملا علی قاری هم سرزی عبدالرحمن بن قیس جرح میکند و حدیثش را صحیح نمیداند. انجام که در شرح شفا از قاضی عیاض در اوجا هم اشاره به این موضوع میکند و این حدیث را رد میکند. بالاخره تهذیب و تهذیب در اوجا هم مراجعه بکنیم با جلد 6 صفحه 258 در اوجا هم این حدیث را نقد میکند و قبول نمیکند. بنابراین کسایی که به چنین چیزی دستاویز دارن این حدیث مورد اعتبار نیست. وقتی که نیست به پیامبر خدا نگوین که نور است، به این اعتبار که از بشر ای را بکشی. پیغمبر خدا را که قرآن هم میگه که قد جاءکم من الله نور، از طرف الله به شما نور آمد، به این عبارت که ظلمت ها به واسطه از او برچیده شد، تاریکی های شرک و ظلم برچیده شد، الله جل جلاله وسیله ای برای شما گردانید که خدا را شناختین، پیغمبر را شناختین و راه تقربتان را به سوی خداوند متعال گرفتین. به این اعتبار بگو، این اعتبار دیگر را جور نکو از خودت. احادیثی دارم که یکان احادیث قابل عزیز ولی که زیاد گفته می شود، ولی حدیث صحیح نیست. لولا که لولا که لما خلقت الافلاق، ای پیغمبر اگر تو نبید ما یه عالم را پیدا نمی کردیم. این حدیث صحیح نیست، از حدیثی است که به پیغمبر خدا نسبت داده شده و چون این احادیث با قرآن کریم در تضاد است با نصوصش. از این خاطر در مسائل حدیث، هر حدیث نمی شود که ما سر رو عمل بکنیم. الحمدلله علوم اسلامی تحلیل، تجزیه و تثبیت شده. هر کسی که الاسناد من الدین، اسناد از دین است، هر سخنی که گفته می شود باید سند بده. هر که سند داشتیم دین شده نمی تاند، دین شده نمی تاند. قد جاءکم من الله نور، به تحقیق آمد از طرف خداوند متعال نور و کتاب مبین و کتاب روشن. یهدی به الله، راه می نماید الله به واسطه از کتاب، به واسطه از پیغمبرش. من تبع رضوانه، آنان را که پیروی خوشنودی او می کند. یهدی به الله، الله هدایت می کند به واسطه قرآن و حدیث. من تبع رضوانه، کسی که در پی خوشنودی خدا هست. سبول السلام، به سوی راه های نجات. سبول السلام، به سوی راه های نجات. و یخرجهم، و بیرون می آرد ایشان را من الظلمات، از تاریکی ظلم و جهل و کفر شرک، الى النور، و سوی روشنی توحید، به اذنه، به اراده خود. و یهدیهم، و راه می نماید ایشان را الى صراط مستقیم، به راهی که راست است. الله به واسطه قرآن حدیث انسان را راهنمایی می کند به راهی که راست است، راهی که در او کجی وجود ندارد. پس بنابراین دو گروه از اهل کتاب، یهود و نصارا، کتاب خدا را ترک کرد و مورد خشم خدا قرار گرفتند. الله لطف کرد، برای ما شما چی داد؟ کتاب داد، برای ما شما حدیث داد. اگر ما میخواییم برای راست روان باشیم، ترکت فیکم امرین لن تضیلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی، بعد از مرگ دو چیز به شما گذاشتیم، ارگو با او تمسک بکن. لن تضیلوا، لن وقتی که سر فعل مضارع داخل میشد استمرار را فایده میرساند. لن تضیلوا، هرگز در طول تاریخ و حیاتتان گمراه نمیشین. او کتاب خدا و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. و یهدیهم الی صراط مستقیم، راه می نماید ایشان را به سوی راهی که او راست است. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، به طور مسلم کافر شدن آنانی که گفتن ان الله هو المسیح، هر آن بیشک الله همان است مسیح پسر مریم. خدا کی است؟ یعنی مسیح پسر مریم. مسیح پسر مریم خدا است، خدا پسر مریم است، پس نام سرش ماندن. گفتن که هر آن همان الله همان است که او مسیح پسر مریم است. قل بگو، فمن یملک من الله، پس کیست که مالک باشد از اراده خدا شیئن چیزی را؟ این ارار، اگر بخواهد الله ان یهلک المسیح، که بکشد مسیح را، اگر الله بکشد مسیح را، آیا ای اراده خدا را کسی است که بازش دارد؟ و امه و مادر او را بکشد، و من فی الارض جمیعا، و کل مخلوقی که در گیتی وجود دارد در زمین است. این جواب است برای امی فکر که حضرت عیسی چی هست؟ خدا هست. الله میگه اگر خدا هست خود نگو دیگه که با دار آویخته شد، ولی الله با دار آویخته میشه، شما یک منطق از یه را سعی بکنین. یک طرح میگه حضرت عیسی خدا هست، باز خدا کس دیگه او را ادام میکنی؟ باز او را میکشی؟ پس چی که داره مردمی جواب میده؟ یک طرح میگه که خدا هست، یک طرح باز میگه سعی بدار کرده شد بخاطر گناه های ما او فدیه شد، خدا به خاطر خودش خدا میکشد. ولی دیگه این تعبیر را سعی کنید، بسیار ناجوانه هست، هیچ عقل ای را قبول نمی کند. کسی که من که منطق داشته باشم عبدالرحمن واری نمی شود. سعی شد نه آل نمش کنم چیز دیگه ما نسی هست؟ نه کدام چیز سرش نام مانده بود، عبدالرحمن خال نیست، کدام نام مسیحی سرش مانده بود. اولی بدبختیش را سعی بکن، اگر کمک تعقل بیداشت امی کارا نمیکرد که خدا کشته شود. خدا کشته شود به نزد مسیحا دیگه حال خدا نیست. اعوذ الله کتیری عقید مزخرف. قل بگو فمن یملک من الله، پس کیست که مالک باشد از اراده خدا شیئن چیزی را، این اراده اگر الله بخواهد ان یهلک المسیح، که هلاک بکند بمیراند مسیح را، که پسر مریم است و امه و مادر او را. این دخواه امیر عزیش نیموره های که مردن دیگه، خب باز خدا نشد، خدا نشد دیگه. و من فی الارض جمیعا، و آنانی را که در زمین است همه یک جا، ولله ملک السماوات والارض، و امر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین و ما بینهما، و آنچه که در میان آسمان ها و زمین است کلش ملکت کیست؟ از الله هست. این ملکت کسی دیگری نیست. یخلق ما یشاء، می آفریند آنچه که می خواهد. الله که چیز بخواد او را پیدا میکند. تمام روز دیگه جا چیق بزنی که الله نخواهد پیدایش نمیکند. هر جایی که بدهی که دختر بته بچه بته سنگار را در خود بماری که الله بخواهد که نمیتمت نمیتی تا دیگه. هیچ قدرت نداره کسی که بغیر خدا چیزی را به کسی ارش بدهد. یخلق ما یشاء، می آفریند آنچه که می خواهد. والله علی کل شیء قدیر، و الله به هر چیز تواناست. الله به خلقت و آفرینش هر چیز تواناست. هر کار به الله کرده می دهد. و قالت اليهود، و گفتن یهود و النصارى و نصارى، نحن ابناء الله و احباؤه، نحن ابناء و ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، زیرا حضرت عیسی فرزند خدا، ما فرزند از او هستیم دیگه. اما تو دیگه نسبت بر خود میدهد، نحن ابناء الله، ما پسران خدا هستیم، و احباؤه دوستان خدا هستیم. بنان یگان بار کسی که معیارها را نشناخت بسیار باز پیش می رود، بسیار باز ظالمانه می شه. یگان بار غلط که می کنه، بعض صوفی هم غلط می کنه، باز میگه معبود عابد می شه، عابد معبود می شود. یه بسیار بسیار کار بری هست. یه کسایی که حلول اعتقاد به حلول داره به باورم می رسه خدا بنده میشه، بنده خدا میشود. این عقیده از کی هست؟ از نصرانی ها هست. کسایی که از ما نمیفهمند این کلمه را باز اطلاق میکند. هیچگاه معبود خالق معبود بنده نمیشود، و سرچپه هم نمیشود. بنده بنده است، الله الله هست. هیچگاه تغییر نمیخورد، هیچگاه تغییر نمیخورد، همیشه بنده باید بنده باشد. من یستن که هیچگاه باید انسان عار نبکند از اینکه عبادت خدا را بکند. بنام نصرانی ها یهود چی گفتن؟ نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، و احباؤه دوستانی از او هستیم. ولی اگر کسایی که هستند ای چی هم ما فرستن، ما ولی سید هستیم. سید کسی دیگه، باز ریشه تو تراش میکنی، نماز تو نمیخوانی، در پهلوی دشمن خدا و پیغمبر تو استاد میشی، باز از او با سید هم باشی دیگه، یخو نمیشه دیگه. یه عقیده بسیار بد است. تو سید هستی، خدا بشناس. از ما که تو پیشتر باید سنگر بودی، چرا تو خود سید هستی دیگه؟ تو خود باید از شریعت پیغمبر و از شریعت جدت باید دفاع بکنی. ولی سرسخه میشود، میفهمین که تکای سیاسی را هر جای چخ میکنه، یکی به خاطر اعلی کلمت الله نمبره، تمام مروض معامله است. میخو نمیشود که ای رقم دوستی بکنیم. و احباؤه دوستان خدا هستیم. قل بگو فلمه یعذبکم بذنوبکم، پس چرا عذابتان میدهد در صورتی که فرزند خدا باشی؟ پس چرا در مقابل گناهانتان الله برتان عذاب میدهد؟ این رو خبر داری؟ این چرا ای دقم میشود؟ بل انتم بشر، بلکه شما بشر هستید، شما انسان ها هستید. ممن خلق، از جنس آنچه که الله پیدا کرده. شما از جنس کی هستین؟ آدم علیه السلام هستین، از جنس انسان هستین. پدرتان معلوم است، این تفاوت ها را بگذارید. یکی از روزها در بین خانواده پیامبر خدا علیه السلام همین گپ شده بود که کسی بود به یکی از همسرای پیامبر خدا گفت که تو در اصلاح از اهل کتاب هستی. باز پیامبر خدا بهش گفت که بهش گفت که من دختر موسی هستم، دختر هارون هستم، پدرم کس هرش آدم علیه السلام است. این به نسبتش بده. این مسئله تفاوت رتبه ها را دین از بین برده. هیچ کس حق ندارد که برکت دیگری خود را چربی بدهد. هیچ کس حق ندارد. همگی از آدم و آدم از خاک است. کسایی که از خانواده پیغمبر خدا علیه السلام است، اینها باید بفهمند که احترامش به خاطر پیغمبر خدا علیه السلام سر ما فرض است. ارگ و آثار پیغمبر در تو نبینیم، من مکلفیت ندارم که تو را احترام بکنم. تو باید این را بفهمی که از نکره تو باید متشرع بوده باشی و راه درست شریعت را باید انتخاب بکنی و ارزش‌های دین را باید در وجود تمثیل بکنی. از خاطر است که بل انتم بشر، بلکه شما آدمیانید. ممن خلق، از جنس آنچه که پیدا کرده. یغفر لمن یشاء، می آموزد هر که را بخواهد الله. الله هر که را بخواهد می آموزد و یعذب من یشاء، و الله تعذیب می دهد کسی را که بخواهد که به طرف الله انعطاف نداشته باشد. ولله ملک السماوات والارض، مر الله راست ملکت آسمان ها و زمین و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. و الیه المصیر، به سوی اوست بازگشت. بازگشتن به سوی الله هست، بازگشت به سوی الله هست. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا، به تحقیق آمده بود به شما پیامبر ما. یبین لکم، بیان میکرد برای شما، ما تخفون، آنچه که شما پتش میکرده. پیامبر ما به شما آمد، یبین لکم، برای شما بیان میکرد آنچه که شما را پت کرده بودین. على فترت من الرسل، در حالت انقطاع آمدن پیغمبران، در حالت انقطاع، فاصله که در بین حضرت عیسی و پیامبر خدا علیه السلام بیش از 500 سال است. این فاصله، این فاصله فترت میگرد. در مادر این فاصله هیچ پیامبری به دنیا مبعوث نشده. در این مدت و در این وقت که پیامبر خدا علیه السلام به دنیا آمد، تعدادی از مردم به دین حضرت عیسی علیه السلام، تعدادی به دین حضرت موسی علیه السلام، تعدادی هم حنیف بودند. حنیف بودند به این معنی که دین ابراهیمی توحیدی را قبول کرده بودند، ولی با وصف انحرافات. تعدادی هم مطلق به طرف شرک رفته بودند. الله میگه که قد جاءکم، بامد به شما رسولان و پیامبر ما. یبین لکم، که بیان میکند برای شما آنچه که پت کرده بودین، قصدن، سهوان یا نرسیدن به شما پیام خدا. علی فترت من الرسل، در حالت انقطاع آمدن پیغمبران. انتقول، تا نگوید که ما جاءنا من بشیر، نیامده ما هیچ مژده دهنده و نه نذیر و نه هیچ ترساننده. الله آخرین پیامبر خود فرستاد به خاطر چی؟ تا که ما نگوییم که خدا به ما پیغمبر نیامده. بنان ما در مشکلات زندگی میکردیم، کدامش قبول میکردیم؟ به اصلاح خنفه را قبول میکردیم که در مکه زندگی داشتن، یهود را قبول میکردیم، مسیحی ها را قبول میکردیم، این چی رقم حساب میشد؟ فقد جاءکم، به تحقیق آمد به شما بشیر مژده دهنده و نذیر ترساننده. پیامبر بعد آمد که می ترساند و مژده می دهد. فترت، ببین، در اصل به معنای سکون و آرامش است و با فاصله میان دو جنبش و حرکت ایره فترت می گوید. بنان فتره که در بین حضرت عیسی و حضرت پیامبر خدا علیه السلام 576 سال است. این فاصله است که دیگه در پیامبر در میانشان مبعوث نشده. الله میگه که فقط جاءکم بشیر و نذیر، به شما آمد مجددهنده و ترساننده. والله على كل شيء قدير، الله به هر چیز قادر است. از جمله قدرتشی که حفظ میکنه در رسالت آخرین پیغمبر را از اینکه دست بزنند دیگر را. آخرین رسالت الله حفظ میکند. رسالت های دیگری پیامبران خدا به اساس مرور زمان مورد دستخوش تحریف قرار گرفتند، ولی الله جل جلاله کتابش حفظ میکند، پیامش حفظ میکند. ادیان دیگری سند ندارند. موضوعی که ارشاد میکند بی سند است. دین اسلام سند دارد، احادیث تحلیل شده. پیشتر حدیث نور بر شما گفتم، علما رو تحلیل کرده، بعد کشید که اینه قبولش نکن، به خاطر که این تو درد دارد، به خاطر این مشکلی که دارد. و اذ قال موسی لقومه، و چون گفت حضرت موسی علیه السلام لقومه، مر قوم خود را، یا قوم، ای قوم من، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت الله را بر خویش، جعل فیکم انبیا، چون پیدا کرد در میان شما پیغمبران را، و جعلکم ملوکا، گردانید شما را بادشاهان، و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، و داد به شما آنچه نداد هیچ کس را، من العالمین، از عالمان زمان شما، از مردم زمان شما به هیچ کس الله اقا توفیق نداده بود، اقا نعمت احسان نکرده بود مثلی که بر بالای شما کرد. و جعلکم ملوکن، ملوک به این احرارن، خداوند متعال شما را چی کرد؟ آزاد کرد. بعد از این که مملوک بودین، بعد از این که در اختیار قبطی ها بودین، بعد از این هو من لهو سکن و خادمن، و جعلکم ملوکن، صاحب دارایی و زندگی شما را کرد. دیروز غلام بودی، دیگر به تو غلام باز پیدا کردی. و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، داد به شما چیزی را که هیچ کسی از عالم گذشته را نداده بود، ان دین برد داد، ان دنیا برد داد. یا قوم، ای قوم، ادخلوا الارض، داخل شد به زمین المقدس را پاک کرده شده، داخل شد به زمین پاک کرده شده از شرک، که زمین شام است، الذي كتب الله لكم، ان زمینی که مقرر ساخته آن را الله برای شما، الذي كتب الله، ای امر الله لكم، که الله با شما امر کرده که در اوج شریعت خدا را نافذ بکنین، ولا ترتدوا، و باز مگردید، على ادبارکم، به همان راهی که آمده بودید، ولا ترتدوا، باز مگردید، على ادبارکم، به اون راهی که آمده بودین، راهی که شما آمده بودین، اون راه شرک بود، آمدین بس به طرف شرک نروین، آمده بودین از غلامی به طرف آزادی، بس به طرف غلامی نروین، آمده بودین از اینکه دیروز بنده ها را عبادت میکردین، امروز الله را عبادت، بس به طرف عبادت بندگان نروید. فتن قلب و خاسرین، پس میگردید زیانکار، به این بازگشت و عقب نشینیتون بدبخت میشوید. فتن قلب و خاسرین، پس میگردید زیانکار. قال، گفتن در قبال از این گفت چی است؟ همیشه قدرت الله هست، یک شای نعمت که به تو داده میشه مفت داده نمیشه، تو باید یک زحمت بکشی، در بدل زحمت الله به تو چی میده؟ احسان برات میدهد. اینجا آمدی در زمستان سردی را قبول کردی، وقت دادی، الله برات نعمت قرآن برات میدهد. در خانه بشی، هیچ امکان نداره که کلام را بلالمینه بگی، امکان ندارد. 12 سال زحمت کشیدی، بعد از اینکه فارغ میشی شارنامه ایسان به 12 برات میدن. 6 سال 7 سال پوانتون خواندی، بعد از این باز برد نگه لسان شدی، غیر از این در خانه بشین کسی بردی کار نمی کند. عین شکل عجز و این دین هم که گسترش پیدا می کند، مفت نمی شود، در خانه بشینیم باز میگه دین تطبیق می شود. زحمت برش نکنیم، پلان برش نداشته باشیم، دین نمی آید، دین نمی آید. از این خاطر خداوند متعال برای بنی اسرائیل هم چی گفت که میخواهید دین تطبیق شد؟ بله، پس برین در فلانه جای دشمنان خدا را از شهر بیرون بکشین، کلمه توحید به احتزاز بیارین، شریعت خدا را نافذ بکنین که الله برای شما مکان بدهد، جای بدهد. قالو، گفتن در مقابل از این دعایه که مکلفیت پیدا کنه که شرک باید ختم بکند، یا موسی، ای موسی، این نفیها قوما جبارین، با درستی که در آن زمین گروهی زوراوران است، جبارین، مردم بسیار شجاع و زورمند و قوی هستند، و انا لن ندخلها، و ما هرگز داخل نمی شویم آنجا، حتی یخرجو، تا آن که ایشان بیرون براین، تا که این جبابره از بیرون براد، باز ما دو شار میریم. تا که این جبابره از جا بیرون برد باز ما در اشار میره. فا این یک خروجو مین ها اگر از آنجا بیرون شوند فا اینا داخلون، پس ما داخل شوندگانیم. ارگو اینا شهر به ما اعلام بکنه باز ما در خانه مفت مفت میشنیم. ببین عجیب نیست این رقم مردم مفت خور. الله برش میگه در راه ما جهاد بکو، یا میگه که بسیار مردم زور آور است نمیشه در مقابلش بجنگیم. تا که خودشان بیرون داره این خانه و این زمین خوب این آب و این کلش بر ما اعلام بکنه که شما اینجا زندگی بکنی، امکان دارد؟ یک روز که یک کس سر چوکی بشینه با یک با لذتش چسید، او آماده به هر نوع فساد می شود، هر نوع فساد. ولی شما می بینین یک کسی که یک گپ می زنه که با مجرده که منفعتش گرفت با تأویل می کنه، تأویل می کنه، صحیح شد نه؟ ولی کرده او کسیش قسم با خدا که کل دنیا رو شفا نکنه. یه در قصه سوالی نیست، ولی مزیدش چشید یک 20 سال خوی هم قدم وقت هست پشت خالم ولیدنگ میکنه. نه انتخاباتی هست و نه شاید دیگر هست، بیغه هم باشه ایره نیار نگاه میکنه که خودش مفت از چیلی داده نمیشود. دین خدا را اگر میخوای تطبیق بکنی ضرورت برای عمل داری، نکنی تطبیق نمیشود. بنی اسرائیل گفت تطبیق بکنن، گفت ان فیها قوما جبارین، مردم بسیار زورآور در اوجا است. و انا لن ندخلها، ما هرگز داخل نمیشویم. حتی یخرجوا منها، تا خودشان بیرون برن از آن جای. فا این یخرجوا منها فا انا داخل، اگر اینها بیرون شدن ما داخل میشیم. قال گفت رجلان، دو مرد شجاع من الذین یخافون، از آنانی که ترسیدن از خدا. یخافون انعم الله علیهما، انعام کرده بود الله بر ایشان، و این نعمتش به اساس نبوت بود. دو مرد از اینها که الله سرشان احسان کرده بود دین فهمیده بودند، و ای برای که قدرت پیش خدا هست، مخلوق قدرت ندارد. الله که بر ما چیزی را امر میکند در او تطبیق میشود، او تطبیق میشود. بتونید که حکم خدا چی بوده باشه؟ فقط سرجنگاندن با سنگ بوده باشه، چنین نیست. الله که بر ما چیزی را امر کرد حتما ما پیروزی با او پیدا میکنیم. وقتی که خدا میگه برو بجنگ، معنای چیز یعنی خدا فتح بر تو میدهد، نصرت برای تو میدهد. گفتند دو مرد از آنانی که ترسیدن از خدا، انعم الله علیهما، الله هم احسان کرده بود بر ایشان بعد نبوت و فهم دین. ادخلوا علیهم الباب، درایت بر ایشان به دروازه، درایت بر ایشان به دروازه. معنی گپ چی که یک بار جنگ نمی کنه، ما اول پیام میدیم به دروازه داخل شو، از بیرون نبیا. و صحابه پیامبر چنین کاری کردند، همیشه در یک شهر از دروازه داخل میشدن. دروازه چی بود که اول نفر را رای میکرد و به شهر دعوت میکرد که ما را خدا ایت یک پیغمبری داد، قرآن داد، شریعتی داد، ما آمدیم تا که مردم را از عبادت کنندگان مخلوق بکشیم و سوقشان بکنیم که تنها یک الله را عبادت بکنه. با این عبارت ما به زمینتان نیامدیم، ما پشت مالتان نیامدیم، پشت نوامیستان نیامدیم، آمدیم که حدود خدا تطبیق شود، نظام خدا بیاید. این پیام میداد، این ارزش برشان میداد. کسی قبول میکرد خوب، کسی قبول نمیکرد دوم پهلو بود. پس خیلی جزیه بتین که ما این پیام را پیش میبریم و نمیخوایم جبهه عقیبه ما چی بوده باشه، خراب بوده باشد. اگر ایران قبول نمیکنی 3 روز بعد وقت کسی به جنگ آمادگی بگیر. این نکته بنی اسرائیل هم باید میکردن. شما از راه دروازه داخل شوین به این مردم که اول پیام توحیدیتون را به مردم بتین، بعد دوم پیام که قبول نمی جزیه بده، سوم پیام بس در جنگ آمادگی بگی. فاذا دخلتموه، پس چون داخل شدید به آن، فا اینکم غالبون، پس هر اینا شما غالب هستین. چی مجده های دی آیت هست؟ با مجربه که شما داخل شدین شما غالب هستین. و علی الله، بر خدا، فتوکلو، توکل کنید، این کنتم مؤمنین، اگر هستین مؤمنان. اگر مؤمنان هستین به الله توکل بکنین، الله به چیزی که حکم میکند حتما در جا کامیابی شماست. قالوا گفتن یا موسی، ای موسی، انا لن ندخلها، بدان که ما هرگز داخل نمی شویم آنجا. ابدا هیچگاه مادام فیها، مادامی که ایشان در آنجا باشند، مادامی که یاد اوجا باشند، ما نمیتونیم برویم. فذهب، پس برو انت تو و ربک و پروردگارت، فقاتلا پس جنگ کنید. انا هاهنا قاعدون، به درستی که ما اینجا نشستگانیم، ما اینجا انتظار میکشیم فتح و نفرت شما را. روز پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام در یک جبهه متقن بحث شد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، سعد بن عباده می خزامه که یا رسول الله، ما را چنین حکم نکو، نپندار مثل که یهود برای پیغمبرش گفت که تو برو به جنگ و ما یا نشسته هستیم، ما به خاطر اعلای کلمت الله می جنگیم، اگر آتش است در آتش داخل میشیم و اگر آب است در آب داخل میشیم، تو به ما حکم بکن، ما همی رقم می رویم، بر ما فقط فیصله بده، حکم بده، از اون مردم نیستیم که انتظار بکشیم. و همی بود که میبینیم که اصحاب پیامبر و دوستای خدا اینا که میان، محمد ابن قاسم وقتی فتح میکنه در بحر به پای اسب شمس داخل میشه، باز میگه پروردگارا اگر میفهمیدیم که در ورای از این آب انسانی وجود دارد، در مابین از این بحر داخل میشدم و پیامت را برش میرسانیدم، در مابین از این بحر داخل میشدم. تو مردم شجاعی بودن، مردم با غیرتی بودن، الله جل جلاله با واسطه از اون چی دین در کل دنیا نصرت بخشید. مؤمن این رقم نیست مثل یهود و نصارا واره، اینا ها هنا قاعدون، همیشه در راه خدا به مبارزه پیش می رود. قال، گفت حضرت موسی علیه السلام، ربی ای پروردگار من، اینی لا املکو، هر این من مالک نیستم، الا نفسی و اخی، مگر خود و برادر خود را. فقط دو نفر هستیم که ما تابع هستیم. تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس جدایی کن میان ما و میان گروه گناهکاران، پس جدایی بینداز پروردگار از ما، دیگه دورش بکو. تفرق بیننا، پس جدایی بیار میان ما، بیننا میان ما و بین القوم الفاسقین، و در میان گروه گناهکاران. قال، گفت الله، فإنها محرمة عليهم، پس هر آن حرام کرده شده بر ایشان، امی رفتن به این سرزمین پاک، گرفتن زندگی سالم و بدون آلایش، 40 سنه 40 سال جهاد نکرد، 40 سال علا اینا رو چی کرد؟ ضربه زد. یتیهون فی الارض، سرگردان میشن در زمین، نوکر میشه، هیچ نمیفهم که چی میکنم. فلا تأسى على القوم الفاسقین، پس اندوهناک مباش بر گروه گناهکار و کافر. به گروه گناهکار و کافر هیچ غم نخور، 40 سال در دشت تیماندن، خوب در بدر و سرگردان، هیچ نمیفهمیدن که چی میکنیم. خداوند متعال در 40 سال این نسل بدبخت از بین بری، سفید و متقاعد شدن، الله نسل دیگر را پیدا کرد. این نسل توسط پیغمبر را تعلیم یافتند، دین یاد گرفتند، اتکا به الله کردند. بعد از او باز این نسل شجاعانه شهر فتح کردند، این نسل فتح کرد. معنای کسی است که یکی از نقض عهد امیست که انسان بگه که این پیامت خدای ما به اونجا نمی رسانم، این نقض عهد است که ما به خدا و پیغمبر میکنیم. دل فرزمی نقض عهد کردیم چی میشه؟ سرگردان میشیم. سرگردان این سرگردان میشیم که از 1500 کیلومتر دورتر میاد سر ما حکومت میکند، هر کس میامده بخیر توجه بشیم، باز رفتن نمیتونی، باز غلام میشی، باز اسیر میشی، باز فقط رزق یگان دفعه سر قید میکنه، یگان بار بر پیلایت میکنه، باز همه چیز تمیگیرد. ارگاه تو بود که نه دین نمیرسانم و هیچ کس مانی از دین شده نمیتونه، الله باز فتح رو نصیبت میکنه، کامیابی رو نصیبت میکنه، نکردی سرگردانی از تو است، سرگردانی از تو است. بعد باز خداوند متعال نسل دیگر را یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، دیگر کس الله میارد اونا باز مانده ما نمیباشد. این بحث خلا شد، علما میفرمایند که حضرت هارون علیه السلام در دشت تی فوت کرد و حضرت موسی علیه السلام بعد از 1 سال از حضرت هارون، او هم در امی جا فوت کرد. بعد از او بازوی شعب بن نون توسط رهبری ازی باز تانستن یهود شهر بیت المقدس و شهر شامات را باز بگیرند و تسخیر بکند. بعد از اینکه خداوند متعال حسد بنی اسرائیل یا یهود را با ذکر تمام توطئه آنها به ما شرح داد، که سبب همه دشمنی و عداوتی که با مسلمان است همان حسدشان است. به خاطر از اینکه این موضوع را خوبتر بر ما شما بفهماند که یکی از مشکلات عمی است که دیگرها در مقابل ما شما حسد دارند. ذکر داستان فرزندان حضرت آدم علیه السلام به ما شما یادآور می شود که اولین بار حسد کرد و نتیجه حسدش هم چی شد. الله می فرماید وَطْلُ عَلَيْهِمْ بخوان برشان نبأ ابنه آدم داستان دو فرزند آدم را بالحق براستی بخوان برشان این داستان را چی کردن؟ اذ قربا قربانن چون قربانی کردن قربانی را فتقبل من احدهما پس قبول کرده شد از یکی از ایشان ولم یتقبل من الاخر و قبول کرده نشد از آن دیگرش. اتو روایت میه که قابیل و حابیل دو فرزند حضرت آدم علیه السلام و در ابتدای وهله به اساس کمبود نسل در شریعت جواز داشت که برادر امرای خواهری که در یک بطن شریک امرایش نبود عروسی بکند. وقتی قاعدت به مطابق از این حکم خدا این بود که حابیل باید عروسی میکرد با دختری که از نسل در یک بطن امرای شریک نبود، ولی قابل که آدم زورگو و حسود و بدی بود میگفت نه، ما با کسی عروسی میکنه ولو که در یک بطن امرای ما است، چون به اصطلاح دوستش دارم مقبول است با عروسی میکنم و این حکم شریعت را نادیده میگرفت. با این حل موضوع هم حضرت آدم علیه السلام برد گفت که به حکم خدا تسلیم شوین، خیبر روین قربانی را برای الله بکنید و این قربانیتان که قبول میشه توسط آتشی بود که از آسمان میامد و میسختاندش. حابیل رفت یک دانه گوسفند بسیار خوبی را ذبح میکند و او را به الله جل جلاله قربانی میکند و دیگهش میره گندم بسیار خراب کوشنائن را میارد و او را میگه این برای خداست. الله جل جلاله وقتی که از حابیل قبول میکند، قابل حسدش میاد و در مقابل حکم خدا تسلیم نمیشه بلکه باز هم به زورگویی خود ادامه میدهد. نتیجه حسد و زورگویی چی میشود؟ قرآن کریم او را بر ما پیشکش میدارد. ولم یتقبل من الاخر و قبول کرده نشد از آن دیگری به حاصل که خلوص نیت نداشت و به حکم خدا پابند نبود. قال گفت لاقتلنک خام خطر میکشم. در قرآن کریم نامش نیامده، نامش قابل حابیل است، ولی مفسرین کرام و اهل تاریخ ایره نوشته میکند. قال گفت درش حابیل انما جز نیست که یتقبل الله من المتقین، که قبول میکنه الله اعمال کسی را که او پرهیزگار بوده باشد، او اخلاص داشته باشد با الله. لئن بسطت الی یدک، اگر دراز کنی با سوی ما دست تو را، لتقتلنی تا مرا بکشی، ما انا بواسط، من نیستم دراز کننده، یدی الیک دست خود را با سوی تو، لاقتلک تا تو را بکشم، اینی اخاف الله، هر انا ما از الله میترسم، رب العالمین که پروردگار عالمیان است، اینی اورید هر انا من میخوام، انتبو ابی اسمی که بازگردی به عقوبت گناه من و اسمک و به عقوبت گناه خودت، فتکون من اصحاب النار، پس در آینده پس باشی تو از اهل آتش، و ذالک جزاء الظالمین، و این از جزای ستمگاران. برادرش در مقابل حکم خدا تسلیم نمی شود، حسد میکنه و از سر زور و بازوی خود میشرخد و میگه که نه، لاقتلنک، تو را میکشم. قال گفت تا این بار مرا نکش، انما یتقبل الله من المتقین، جز نیست که عمل را الله از پرهیزگاران قبول میکند. اگر پرهیزگار و مخلص بودی الله از تو قبول میکند. خدا اخلاص تحلیل تجدید بیار، اخلاص وجود بکن به احکام خدا رو بیار. و این بسطت الی یدک، اگر دراز بکنی با سوی من دست خود را، لتقتلنی تا مرا بکشی، ما انا بواسط، من نیستم دراز کنده، یدی الیک دست خود را به سوی تو، لاقتلک تا تو را بکشم. معنی از این نیست که اینی هر انا من اخاف الله رب العالمین، میترسم از پروردگار عالمیان، از خدایی که پروردگار عالمیان است. اینی اوریدو هر آن من میخوام ان انجیا که از تو نجات پیدا بکنم. این نمیه که جواب ده نیست که خدا برش تسلیم کرده باشه که او را بکشد. اینی اوریدو ان انجیا ما میخوام که نجات پیدا بکنم. به مدافعتی که به این که تو را دفع بکنم از خود نجات پیدا بکنم به مدافعتی که به دوری تو از خود نه به قتل که نه به کشتن تو. اگر بعد از اینکه من دفاع میکنم نمیخوام که تو را بکشم فقط از خود دفاع میکنم. اگر من را بکشی فتبو انتبو به اسمی و اسمک پس باز میکردی با عقوبت گناه ما و با عقوبت گناه خودت فتکون من اصحاب النار در این صورت از اهل آتش میشوی. ببین در این دقیق میگه که من نمیخوام که مرا بکشی، من دفاع از خود میکنم. بعد از دفاع اگر کشته میشون در حقیقت با تو با گناه ما و با گناه خودت چی ملوث میشوی و ذلک جزاء الظالمین. و ای که گناه قاتل و گناه عمل بر ذمه قاتل میشود به خاطر که از جمله ستمکاران است. این نصیحت حابیل قبول نکرد. ببین دو نصیحت برش کرد. اول بسو که خدا از متقین قبول میکنه، اخلاص تجور بکو الله مشکل حل میکند. یک معنا یعنی به یه عبارت اگر ای به الله التجا میکرد الله التجا از را قبول میکرد، راهی را برش پیدا میکرد، راهی را برش پیدا میکرد. دوم نقطه ای که ما از خود هم دفاع میکنم، بعد از دفاع اگر تو سر من غلبه پیدا میکنی در حقیقت باز هم تو کامیاب نیستی، گناه من هم بر تو است و گناه عمل خودت هم بر تو است. نصیحت را در نظر نگرفت. فطوعت له نفسه پس آسان کرد مر او را نفسه، نفس او قتل اخیه کشتن برادرش را، کشتن برادرش را برش آسان کرد. فقتله پس کشت او را فاصبح من الخاسرین پس گشت از تاوانیان، از زیانکاران شد. برادر خود را کشت به خاطر چی؟ به خاطر یک متاع دنیوی، به خاطر ارزش دنیا. برادرش را وقتی که میکشد بعد از او ایران میمانه که ولی که تزی چی بکنم، کدیزی چی بکنم. همیشه در دل یک انسان یک قاعده است که یک گناه کسی بکند فورا با گناه خود پی میبرد. هر کس که گناه کرد و با گناهش پی نبرد میگه او مسلمان هم نیست. هر کسی که گناه کرد در وقت گناه انسان فراموش میکنه، خب با مجرد که فارغ میشود بعد میفهمد که غلطی در کجا هست. این هم که برادر خود را کشت فهمید که کار غلطی است و نباید میکردم. دلش به جسه برادرش سوخت که آنی که تزی چی بکنی میره همون توی بگذارم روحای حل برای پیدا کرده نمیتونه، چون اولین انسان است که کشته میشود. فبعت الله غرابا، الله فرستاد زاغی را، یبحث فی الارض که میکاوید زمین را، زمین را بر شقری میکرد. لیوریهو تا نشان بده، تعلیم بده او را، کیف یواری سوءت اخیه چگونه بپوشد جسه برادر خود را، جسه برادر خود چگونه ترش خاک بیندازه، او را برش تعلیم میدهد. قال گفت بعد از اینکه میگه دو زاغ با هم جنگ کردن، یکی شکر کشت با دیگهش برش چکری جور کرد او را بینش انداخت. وقتی که این حالت دید قال گفت یا ویلتا وای بر من، اعجزتو آیا عاجز شدم ان اکون مثل هذا الغراب، از آن که باشم مانند ای زاغ واری. فاواری سوءت اخی پس دفن کنم جسه برادر خود را، فاواری سوءت اخی دفن کنم جسه برادر خود را. فاصبح من النادمین پس گس از جمله پشیمان شدگان، از جمله پشیمان شدگان. پشیمان شد ولی نتیجه نداد، پشیمان خوشد خو این پشیمانی نتیجه نداد، برادر با زنده نمیشد. از این خاطر ببینید که علما گفت که این را در پشتش گرفت یک چند دفعه دورش داد که دیگه چی بکنه، به خانه پدر بردش نمیتونست. این هم یک مشکل بود برش، زیرا باز یک جنجال برش جور میشد. اما تو ایرایش کرده نمیتونست، دلش میزد برادرش بود. این طرف که عمل زاغ دید بیخی برش تعجب آور شد که حالی مثل برادر خود خاک افردم. پس کشتن خود بسیار قوی بود نسبت به خاک انداختن، نسبت به خاک انداختن. فاصبح من النادمین پس گشت از جمله پشیمان شدگان، از جمله پشیمان شدگان. من اجل ذلک به سبب این این عمل نوشته که کتبنا نوشته کردیم علی بنی اسرائیل بر بنی اسرائیل انه من قتل نفسا هر کی بکشد نفسی را بغیر نفس بدون عوض نفسی او فساد فی الارض یا بغیر فساد در زمین فکأنما قتل الناس جمیعا پس همچنان است که کشته باشد هم مردم را. یا ای که ندامت از آن در او زمانی که کرد پس توبه کرد. نادمین به یک عبارت برداشت جثه برادر خود را به یک تعبیر فاصبح من النادمین ای رقم هم نادم شد که چرا این برادر خود را در پشت خود میارم من دازمش که هرچی شد یک تعبیر یا هم نادم بیشد که چرا برادر خود را کشتم اول امی کار بسازش بود. اگر به او به عبارت بگیریم فاصبح من النادمین پس از جمله پشیمان شدگان شد که چرا کشتمش و در حقیقت بحث توبه شروع می شود. اگر به این عبارت بگیریم که نادم بیشه که چرا ایره در پشت خود گرفتم ایره من داختم که هرچی سرش می شد هرچی سرش می شد من اجل ذالک از امی خاطر که رفتن به قتل یک انسان زیر پای کردن حق یک انسان کتبنا علی بنی اسرائیل ما هم نوشته کردیم به بنی اسرائیل که چونین پشیمان میشی چونین فساد را ایجاد میکنی حکم خدا که تطبیق نشود و چونین فساده که حسد میکنی و چونین بدبختی دچار میشی انهو حکم آن است که من قتل نفسا هر که بکشد کسی را بغیر نفس بدون عوض به عبارت یک قصاص است قصاص نبوده باشه بدون عوض میکشیشه او فساد فی الارض یا بغیر فساد در زمین و کسی محارب نیست بقیه نمی کند ولی می کشیشه فکأنما قتل الناس جمیعا پس همچنان است که کشته باشد همه مردم را. به حدیث میگه که یک انسانی که کشته می شود به ناحق عرش خداوند متعال لرزه می آید و من احیاها و هر که سبب زندگانی کسی شد فکأنما احیا الناس جمیعا همچنان باشد که زنده ساخت همه مردمان را. یک انسان را زنده بکنی الله این قصه بر مثل کل انسان ها را زنده کردی یک انسان را کشتی در حقیقت ایتو است مثل کل انسان ها را کشته باشی. این حیات با دو نواسته یکی حیاتی است معنوی که انسان برای مردم حیات معنوی می دهد تربیتشان می کند یک نفر صالح را تربیه کن مثل کل انسان ها را تربیه کرده باشی یک انسان را گمراه بکنی و وسائل تخریب از هان را برش می کنی در حقیقت کل جامعه را به فساد کشاندی از این خاطر ولقد جاءتهم به تحقیق هر آن آمد به سوی بنی اسرائیل رسولنا پیامبران ما بالبینات بدلائل روشن ثم این کثیر منهم باز بسیاری از ایشان بعد ذلک بعد از فرامین حق فی الارض لمسرفون در زمین تجاوز کنندگانند با وسطی هم تجاوز میکند. تعبیری گرد قرآن کریم نتیجه حسد را بر ما شما تعلیم داد قتل هایی که در روی زمین می شود جنجالی که در روی زمین است اصل عبارت متاع دنیوی است. هر کسی که متاع دنیوی را وسیله برای اهداف دنیای خود قرار می دهد در حقیقت مانند قابیل وار پشیمان می شود اگر چنین پیام را کسی در نظر نگیرد مانند بنی اسرائیل وار بدبخت می شود. از این خاطر اهداف اصلی چی است؟ اصلاح است. هر کسی که در اصلاح مردم می کوشد در حقیقت مانند که به کل جامعه را زنده ساخته است. انما بعد از اینکه این فرمان به ما که حسد نباید بکنیم ولی یه تعداد باز برای فساد در جامعه قدم میگذارد حکم از اونها را الله برای ما شما بیان میکند انما جز این نیست که جزاء الذین یحاربون الله جزای آنانی که می جنگن با الله و رسوله و رسوله به پیامبرش آنانی که با خدا و با رسول او می جنگد و یسعون فی الارض فسادا و می شتابن در زمین فسادا به قصد فساد در زمین هم به قصد فساد داخل می شود ان یقتلوا ان که کشته شوند او یسلبوا یا بدار کرده شوند او تقطع ایدیهم یا بریده شود دستهایشان و ارجلهم پاهایشان من خلاف برخلاف دست راست پای چپ او ینفوا من الارض یا دور کرده شوند از زمین ذالک و هم خزیون، این دور شدنشان، کشتنشان، بدار کردنشان، قطع دست و پایشان، لهم خزیون فی دنیا، ایشان را رسوایی است در دنیا، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و مر ایشان را در آخرت عذاب بزرگ. احوال قطاع طریق، کسایی که راه را قطع میکند، یه قطاع طریق قطاع طریق است. خوبیت گفتن نمیتونیم که یکان بار پاتکوالا کلشون قطاع طریق بودن، هر جایی که بند امن داخت پی ثبته پی شد، اینا قطاع طریق بودن، ولی که کماندانش معلوم بود، ولی که جایش معلوم بود، به خاطر از اینکه اینها از مردم مال میگرفتن از برای خدا. یک نفر بر ما قصه کرد، گفت 700 لکرپای کرا آوردم تا پل خمری نرسیده بودم که گفتم به 1100 لکرپای رسید. در را برو شفش سر مردم، سر شفش به مردم بده، این را در دست بگی، باز او را پسی چی بکن، باز باشکیم ولی اصلا ما مجاهد هستیم، بلا در سرد شاکت دیر خم مجاهد، کدام صفت جهاد در تو هست؟ شفش فروش، دین فروش، مردم مالش بگی، جانش بگی، او جا برو از انسان صد جور بکن، صد باز برو غو غو غو سر بیار چک بزنی تا حالا پیسه برم بده. استغفرالله، شما یک انسان این رقم کار بکنه، بازی این مجاهد و چمن و قلم و فلانه و دستانه، این دیندار نیستن یا مجاهد نیستن، این جهاده که سر هر کس نام میمانیم، بنان جهاد یک صفت بسیار عظیم است. اینا محاربین با کی بودن؟ با الله بودن، محاربین با پیغمبر بودن. من مجاهد سرزه نمانیم که بسیار کلمه مقدس سر هر انسان رزیل نمانیم، سر هر انسان. آنانی که با محاربه با الله میکند، محاربه با پیغمبرش میکند، زیرا خدا قانون بر داد، پیغمبر تطبیقش کرد، تو این امر را خراب کرده میری به واسطه خودخواهی خودت. و یسعون فی الارض فسادا، میشتابند در زمین به قصد فساد، ان یقتلوا ان که کشته شوند. چند حالت داره قطاع طریق، قتل کرده باشد اما به گرفتن مال فرصت نیافته باشد، نفر را بکشد مال برده نمی کنه، این یو قتلو کشته می شوند. دومش، هم قتل کرده باشد هم مال را گرفته باشد، با چی می کنه؟ او یو سلب و بدار کرده می شوند. این برای نمایش در مسلمانان شام بتین که انسان که را می گرد این تو می شود. سوم حالتش، مال هم گرفته باشد ولی قتل نکرده باشد، مال گرفته باشد ولی قتل نکرده باشد، به اینجا چی هست؟ او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلافهم، دست راستش که تو پای چپش قطع میکنی دیگه کسی غرض نمیگیری، همین کفایتش میکنه. چهارم حالتش، نه مال گرفته باشد و نه هم قتل کرده باشد، فقط تهدید را ایجاد کرده باشد، یکان بار بزارا را بد میگیرد، آمادگی برای گرفتن مال داشته باشد. او ينفو من الارض، از امیجا کشیده می شود، یک برای دیگه ایجا زندگی کرده نمیتونی، بس میکشه. بیهم حکومت اسلامی حق دارد که یک نفر از امیجا بگیره در جای دیگر رو ایش بکنه، چرا که فساد نری کار سرد میکند. ذالک لهم خزیون، این جزا برایشان رسوایی است، که دنیا در دنیا، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و مرشان بس عذاب دردناک. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کردند، من قبل ان تقدروا عليهم، پیش از آن که قادر شوید بر ایشان. گروه محارب چی کردن؟ گفتن که دیگه ما این کارو نمیکنیم. فعلموا، پس بدانی ان الله غفور، بشک الله آمرزنده رحیم و مهربان است. الله آمرزنده و مهربان است. قطاع طریق هم خود اصلاح کرد، نکردش غرض نگی. معنای گپ چیسته که اسلام همیشه به طرف اصلاح میکشند مردم را، نه که جنجال زیاد بوده باشد. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله، از الله بترسید، و ابتغوا الیه الوسیله، و بطلبید به سوی او وسیله را، و جاهدوا و جهاد بکنید، فی سبیله در رای او، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. ای مؤمنان، از خدا بترسید. اول نکته که در این آیت از قابل بحث بیشتر است و ما هم میخوام یک مختصر سرش مرور بکنیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مسلمان ها از الله بترسید. اول نکته است که از الله بترسید و اوامر خدا را امتثال بکنید. نکته دوم وابتغوا الیه الوسیله و ترک منهیات خود را به خداوند متعال نزدیک بکنید. دقیق باید شوید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از خدا بترسید، امتثال به اوامر خدا بکنید. وابتغوا الیه الوسیله، به ترک منهیات خود را به الله نزدیک بکنید. مثلا روشن شد. این تعبیر را امام ابن کثیر و خازن کرده. این تعبیر را امام ابن کثیر کرده. از اینکه این موضوع کمک جنجالی است و تعداد زیادی موضوع را میگیرد، بعضی به طرف انحراف میرند، بعضی به طرف خوبی میروند. امام راغب اصفهانی میفرماید که وسیله التوسل الی شیء برغبت، وسیله همانا رسیدن به چیزی است به بسیار محبت و به بسیار محبت. چیزی را خدا به جای برسانی به محبت. ابن منظور در لسان عرب میگوید که وسیله به معنای منزله، درجه، رغبت و چیزی که وسیله انسان به چیز دیگر شود اطلاق می شود. و وسیله در اصطلاح شریعت امام راغب اصفهانی را تعریف میکنه که مراعات و سبیله بالعلم والعباده و تحری مکارم شریعه، میگه لحاظ کردن راه که به الله جل جلاله وصل میشود. چی رقم؟ با علم، با عبادت و با کوشش، و با کوشش که توسط از این شریعت به الله برسید. ببینید که چند نکته میگه. تعقیب کردن راه خدا هست به اساس علم، تخمین نمی شود. می خواهی به الله برسی؟ علما باید تو باید برسی، جهلا نمیتونی برسی. دوم به عبادت کردن، عبادت باید بکنی و با روز دیگه کس نمیتونی بری، زحمت رو کشید با تو مفت تو را اوجا برساند. سوم میشه که کوشش باید بکنی و تحری مکارم شریعه و کوشش کردن در امور دین، در امور دین. بحثی که درباره توسل است، این توسل الفاظ متقارب دیگه هم دارد، به معنای استغاثه، کسی را چیخ میزنی و کسی را در سختی های دعوت میکنی، انتصار، کمک از کسی میخواهی. این نکات هم به این علاوه میشود. از این خاطر وقتی که انسان یک بار ببینه، اگر میخواهند این موضوع را کاملا خوب هضم بکنن، و تفسیر روح المعانی امام آلوسی رحمت الله علیه در تحت امی آیت مراجعه بکنن، کاملا موضوع را به تمام جزئیات شرح داده و کل دلائل را در جمع کرده. چون وقت ما کم است، ما نمیتونیم در با تمام جزئیاتش داخل شویم. ولی این وسیله دو نوع است. بعضی اقسام از این وسیله شرعی است و باید او کار صورت بگیره. بعضی از اقسام وسیله شرکی و بدعی است و ما باید از خدا از او دور بگیریم. بعضی اقسام از این وسیله شرعی است و باید او کار صورت بگیره. بعضی از اقسام وسیله شرکی و بدعی است و ما باید از خدا از او دور بگیریم. هرچی وسیله که شرعی است، ما در رابطه با این مکلفیت داریم که خود را به واسطه از این وسایل به الله نزدیک بکنیم. قسمش اول وسایل شرعی همانا توسل به خداوند متعال به اسماء و صفات خداوند متعال است. اسماء و صفات خدا را چی قرار میدیم؟ وسیله قرار میدیم که به الله نزدیک میشیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، مر الله را نامای نیک است، به اون نام خود را به الله نزدیک بکو. همیشه بگو یا رحیم ارحمنی، ای پروردگاری که تو مهربان هستی بر ما رحم بکو. یا رزاق ارزقنی، ای رزاق رزق بر ما بده، ای شافی الامر شفا برم بده. پس یعنی از کار هر قدر شما نامای خدا را بگیرین و نامای خدا را وسیله برای حل مشکلتان قرار بدین، این بهترین وسیله است و این وسیله وسیله شرعی است و باید مواظبت داشته باشیم. دوم وسیله، وسیله به ایمان و اعمال صالح است. اعمال نیکو بکن، نماز بخوان، نام نماز حاجت، دو رکعت نماز بخوان، این نماز را به الله وسیله بگو که پروردگارا بنده گناهکارت هستم، بنده ای هستم که نتونستم احکام تو را در زندگی خود تطبیق بکنم، تو خود رحیم و مهربان هستی، به لطف کرمت، به حرمت عظمت کلام رب العالمین که